Hoofdstuk 34 van boek 6 van Anna Karenina. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Hoofdstuk 34 van boek 6. Toen Lewin zijn huis naderde, bemerkte hij Tanja en Grisha, die hem kwamen tegenlopen. Oom Kostja, mama, grootpapa en Sergej Ivanovitsch en nog een, zeide Tanja, komen u tegemoet. Wie is die andere? Zo'n rare heer. Hij doet altijd zo met de armen. En Tanja bootste Valovassovs gesticulaties na. Is hij oud of jong? Vroeg Lewin lachend. Als het maar geen onaangenaam mens is, dacht hij, maar herkende spoedig bij de eerste bocht van de weg Katavassov met zijn strohoed op. Hij sloeg juist zo met de armen als Tanja voorgesteld had. Lewin groette zijn broeder en Katavassov hartelijk en vroeg Dolly naar zijn vrouw. Zij is met Mitja het bos ingegaan. Zij wilde hem daar laten slapen, omdat het in huis te warm is. Lewin had zijn vrouw steeds gewaarschuwd het kind niet het bos in te dragen, omdat hij het daar niet zonder gevaar achtte, en derhalve was dit bericht hem onaangenaam. Zij sleept hem van de ene plaats naar de andere, zeide de vorst lachende. Ik heb haar aangeraden hem in de kelder te brengen. Ziet u, Darja Alexandrovna, zeide Kosnitschev, en wees met zijn zonnescherm naar enige witte wolken, die boven de essenboom opkwamen. Wij krijgen spoedig regen. Lewin was op Katavassov toegetreden. Daar doet u wel aan, dat gij eens gekomen zijt. Het was al lang mijn voornemen. Nu zullen we alles ordelijk bespreken en naar behoren met elkander strijden. Heeft u Spencer doorgelezen? Nee, nog niet geheel, zeide Lewin. Overigens heb ik hem nu niet meer nodig. Hoezo? Dat is merkwaardig. Waarom niet meer? Dat betekent dat ik mij ten slotte overtuigd heb dat ik bij hem en zijns gelijken de oplossing der vragen die mij bezighouden niet zal vinden. Nu, maar later meer daarover. Hier gaat de weg naar mijn bijenkorven. Doet u het genoegen, dan gaan wij daarheen, wende hij zich tot allen. Nadat zij een smal voetpad door ene weide waren overgegaan, liet Lewin zijn gasten in de schaduw van een populier op een bank van ruwe houtklossen, die hij zelf hier opgericht had voor bezoekers, die bang waren voor de bijen. Hij zelf ging binnen de afschutting en haalde voor de grote, zowel als voor de kleine brood, augurken en verse honing. Weet je, Kostja, wie Sergej Ivanovitsch op reis ontmoet heeft? Vroeg Dolly, terwijl zij de augurken en de honing onder de kinderen verdeelde. Vronsky, hij gaat naar Servië, en dat niet alleen. Hij voert een geheel escadron voor zijn rekening mede, voegde Katavassov erbij. Dat is juist iets voor hem, zeide Lewin. Gaan er nog altijd vrijwilligers heen? Nog, vraagt u, antwoordde Katavassov, terwijl hij smakelijk in een augurkje beet. U had eens moeten zien hoe het gisteren aan het station toeging. Maar hoe moet ik dat begrijpen? Verklaar mij dat toch eens, Sergej Ivanovitsch. Waar trekken al deze vrijwilligers heen? Tegen wie moeten zij vechten? Vroeg de oude vorst, met het voornemen het reeds voor de komst van Lewin begonnen gesprek voor te zetten. Wie heeft eigenlijk de Turken de oorlog verklaard? Ivan Ivanovitsch, Ragasov of gravin Lydia Ivanovna met madame Staal? Niemand heeft de oorlog verklaard, maar zij nemen slechts deel in het lijden hunner medemensen en wensen hen te helpen, antwoordde Sergej Ivanovitsch. Niet van hun deelneming spreekt de vorst, zeide Lewin, het voor zijn schoonvader opnemend, maar van de oorlog. Hij beweert slechts dat bijzondere personen niet zonder toestemming der regering aan een oorlog moesten deelnemen. Nu, hoe is dan uw eigen gevoelen? Vroeg Katavasov lachend, blijkbaar om Lewin tot een strijd uit te lokken. Waarom zouden privaatpersonen daartoe geen recht hebben? Mijns inziens is de oorlog zulk een ruwe, vrede en afschuwelijke zaak, dat geen mens, het minst een christen, persoonlijk de verantwoordelijkheid van het begin van zoiets verschrikkelijks mag op zich nemen. Dat mag slechts de regering, die daartoe geroepen is, als zij onvermijdelijk tot een oorlog wordt gedwongen. Kosnitschev en Katavasov waren dadelijk tot tegenspraak gereed. Er kunnen zich, beweerde Katavasov, gevallen voordoen dat de regering geen acht slaat op de wil der bevolking, en dan doet de stem der openbare mening haar wil kennen. Maar Sergej Ivanovitsch was hiermede niet tevreden. Hij fronste het voorhoofd en zeide, je had de vraag anders moeten stellen. Hier doet zich, zonder dat er een oorlogsverklaring bestaat, eenvoudig het rein menselijke, of laat ons zeggen, christelijk gevoel gelden. Men vermoordt onze broeders, die met ons van één bloed en één geloof zijn. Of, nemen wij aan, het zijn niet onze broeders en geloofsgenoten, maar eenvoudig kinderen, vrouwen en grijsaards. Nu komt ons gevoel daartegen in opstand, en wij Russen snellen toe, om aan deze gruwelen een eind te maken. Stel je voor, je gaat over de straat en ziet hoe een dronken man een vrouw of een kind mishandelt. Zou je dan vragen of je met die mens in oorlog zijt of niet? Ik denk dat je hem zou aangrijpen en de mishandelden in bescherming nemen. Maar ik zou hem niet doden, bracht Lewin er tegen in. Jawel, je zou hem onder zekere omstandigheden ook doden. Dat weet ik niet. Ik zou mijn ogenblikkelijke impulsie volgen. Maar op welke wijze kan ik niet vooruit zeggen? Doch zulk een ogenblikkelijke impulsie wegens onderdrukking der slaven, is niet aanwezig en kan er ook niet zijn. Mogelijk is ze bij jou aanwezig, maar bij alle anderen is ze ook aanwezig, viel Kosnitschev hem met ontevreden en donkere blik in de rede. Bij het volk is de oude traditie van de rechtgelovigen, die zuchten onder het juk der halve maan, levendig bewaard. En nu staat het op en laat zijn stem horen. Dat kan zijn, zeide Lewin ontwijkend, maar hoewel ik toch ook tot het volk behoor, gevoel ik niets dergelijks. Mij gaat het ook zo, verzekerde de oude vorst. Ik ben in het buitenland geweest, heb de dagbladen gelezen en moet bekennen dat ik, in weerwil van alle Bulgaarse gruwelen, niet kon begrijpen waarom eigenlijk alle Russen plotseling hun Slavische broeders zo lief hebben gekregen, terwijl ik geen liefde voor hen gevoelde. Dat maakte mij erg bedroefd, en ik dacht reeds dat ik een misgeboorte was, of dat de Karlsbader kuur zo slecht op mij werkte. Toen ik echter terugkwam, bevond ik dat er buiten mij ook nog andere mensen waren, die zich wel voor Rusland, maar niet voor de Slavische broeders interesseerden. En hiertoe behoort ook onze Constantijn. Persoonlijke meningen hebben hierbij volstrekt geen betekenis, antwoordde Sergej Ivanovitsch. De persoonlijke inzichten gaan ons volstrekt niet aan. Als Oud-Rusland, het gehele volk, zijn wil openbaart. Ja, maar neem mij niet kwalijk, het volk weet daar niets van, zeide de vorst. Zou het niet, papa? Maar zondag in de kerk dan, vroeg Dolly, die naar het gesprek had geluisterd. Wat was er zondag in de kerk? Het was de priester bevolen iets voor te lezen, en hij las het ook. Maar zij begrepen er niets van, zuchten nu en dan, zoals bij elke preek, en dan zeide men hen, dat er in de kerk voor een heilige zaak zou gecollecteerd worden. Daarvoor zouden zij een kopeke geven, en dat deden zij ook. Maar waarvoor? Dat wisten zij zelf niet. Het volk weet het wel. Het bewustzijn zijner historische bestemming blijft onder het volk steeds levendig, en in ogenblikken als het tegenwoordige komt het op dat punt tot klaarheid en geeft er getuigenis van, zeide Sergej Ivanovitsch, en vestigde met overtuiging zijn blik op Michael, de bijenwachter, die met een schotel in de hand in hun midden stond en lachend de kinderen aanzag. De schone oude man, met zijn zwart en wit gemengde baard en zilverwit haar, begreep blijkbaar niets van al wat er gesproken werd en bekommerde zich er ook niet om. Ja, ja, dat is zo, antwoordde hij op een vraag van Kosnitschev en knikte met het hoofd. Ja, ondervragen maar, zei de Lewin. Hij weet en denkt volstrekt niets. Jij hebt toch ook van de oorlog gehoord, Michaelitsch, wende hij zich tot de oude. Men heeft je daarover in de kerk voorgelezen. Wat dunkt je? Moeten wij voor de slaven vechten? Wat zouden we ons daar over het hoofd breken? Alexander Nikolajewitsch, de tsaar, heeft voor ons gedacht en zal in alle dingen verder voor ons denken. Hij weet wat het best is, wil ik nog wat brood halen. Die jongen, wijzende op Grisha, die op een broodkorst beet, zal nog wel wat lusten. Ik behoef niet te vragen, zeide Sergej Ivanovitsch. Wij hebben honderden mensen gezien, die van alle zijden van Rusland toestromen en openlijk en nadrukkelijk hun voornemens en hun doel te kennen geven. Zij brengen of hun paar kopeken of zichzelf en verklaren recht uit waarvoor. Wat betekent dat dan? Naar mijn inzien, antwoordde Lewin, betekent dit dat bij een volk van 80 miljoen zich altijd niet slechts enige honderden, als nu, maar wel 10.000 bevinden zullen, wie een goede maatschappelijke positie ontbreekt. Lieden die in verval gekomen of te gronde gericht zijn, en nu tot alles zijn bereid, onverschillig of zij onder de roverbende van een Pugachev of naar Shiva of Servië. Ik spreek niet van ondergegane personen, maar van de beste en edelste vertegenwoordigers van het volk, zeide Kosnitschev, met een opgewondenheid, als moest hij zijn laatste haven redden. En al deze offergaven, hierin spreekt de wil des volks zich uit. Het woord volk is een zeer onbestemde uitdrukking, zeide Lewin. De schrijvers, de leraars en een enkele onder 1000 boeren weten wellicht iets van de zaak. Maar de overigen der 80 miljoen, zoals hier onze Michaelitsch, geven hun wil niet slechts niet te kennen, maar zij hebben er geen besef van, waaromtrent zij die zouden moeten te kennen geven. Met welk recht kunnen wij dan van een volkswil spreken? Kosnitschev, die in de dialectiek wel geoefend was, trachtte nu aan het gesprek een andere richting te geven. Ja, als je op een bloot aritmetische weg de volksgeest wil ontdekken, zal het wel bezwaarlijk gaan. Een plebiscit is bij ons nog niet ingevoerd en zal zich ook niet laten invoeren, en ook daardoor zou de volkswil geen zuivere uitdrukking verkrijgen. Maar er zijn nog andere wegen. Dat zit in de lucht, dat gevoelt men met het hart. Ik spreek nog niet van de diepere stromingen, die zich in de stilstaande zee onzes volks bewegen, en die ieder niet vooringenomen mensen zal bespeuren. Maar ik zie slechts op onze maatschappij in meer beperkte zin des woords de meest verschillende partijschappen der intelligente wereld, die tot hiertoe vijandig tegenover elkander stonden, zijn nu verenigd. Alle openbare organen zijn één stem, alle woorden door de machtige beweging beheerst, die ze alle naar één doel voortsleept. Ja, alle dagbladen zeggen hetzelfde, antwoordde de vorst. Dat is waar. Zij stemmen met elkander overeen, als de kikvorsen voor het onweer. Kikvorsen of niet, ik redigeer geen dagblad en wil mij ook niet tot hun advocaat opwerpen, maar ik spreek van overeenstemming in gevoelen in de gehele intelligente maatschappij, zeide Kosnitschev, tot zijn broeder gewend. Lewin wilde antwoorden, maar de vorst kwam hem voor. Nu, van zulk een overeenstemming laat zich nog heel wat zeggen. Zo bijvoorbeeld, mijn schoonzoontje Stefan Arkadiewicz, u kent hem toch, die verkrijgt nu een plaats als lid van de ene of andere commissie, en nog zoiets. Ik herinner mij niet juist meer, maar te doen heeft hij niets. Wat is het, Dolly? Dat is immers geen geheim, maar hij bekomt 8000 roebel traktement. Vraag hem nu eens of zijn dienstwerk nuttig is. Dan zal hij u haarfijn bewijzen dat het onmisbaar is. En toch is hij een waarheidlievend mens, maar men kan ook met 8000 roebel geen andere overtuiging hebben. Zo is het ook gelegen met de overtuiging en oprechtheid der dagbladen. Men heeft het mij zo uitgelegd. Wordt het oorlog, dan hebben zij dubbele ontvangsten. Hoe zou het dan mogelijk zijn, dat zij zich niet voor het lot der volken, der slaven en dergelijken interesseren? Ik dweep ook niet met dagbladen. Maar die bewering is onrechtmatig, zeide Sergej Ivanovitsch. Slechts onder ene voorwaarde ging de vorst voort. Alfons Karr heeft het zeer juist van de oorlog met Pruisen gezegd. Zij houden de oorlog voor een noodzakelijk kwaad. Heel mooi, maar dan moesten zij, die de oorlog prediken, ook altijd bij elke bestorming, bij elke attack, voor alle anderen in de eerste rij staan. Een mooi postje voor de redacteurs, zeide Katavasov luid lachend, terwijl hij zich in zijn verbeelding voorstelde met enige hem bekende redacteurs bij het eerste treffen in het voorste gelid te staan. Zij zouden, meende Dolly, dadelijk op de loop gaan en de anderen maar in de weg staan. O, als zij willen weglopen, zal men kartetsen en kozakken met knoeten achter hen plaatsen, zeide de vorst. Dat is een rellerie, en neem mij niet kwalijk, een ongepaste rellerie, antwoordde Sergej Ivanovitsch. Ik zie niet in waarom dat een rellerie zou zijn, begon Lewin. Maar Sergej Ivanovitsch viel hem in de rede. Ieder lid der maatschappij heeft zijn eigen beroep. De mannen van de pen doen hun werk en volbrengen hun plicht daardoor, dat zij uitdrukking geven aan de openbare mening. Voor 20 jaren zouden wij gezwegen hebben, maar nu hoort men de stem van het Russische volk, dat bereid is als één man op te staan en zich voor zijn onderdrukte broeders op te offeren. Dat is een grote vooruitgang en een teken van kracht. O, niet om zich op te offeren, maar om de Turken te verdelgen, zeide Lewin schuchter. Tot offeren is het volk bereid, maar slechts om te offeren voor zijn zielenheil. Wat is dat voor zijn zielenheil? Dat is voor een natuuronderzoeker een moeilijk te begrijpen zaak. Wat is dat dan, het zielenheil? Vroeg Katavasov lachend. Weet u dat niet? Ik heb er waarachtig niet het minst begrip van, verzekerde Katavasov, luider lachend. Ik ben niet gekomen om de vrede te brengen, maar het zwaard, zegt Christus, antwoordde Sergej Ivanovitsch, terwijl hij het om Lewin te verslaan voor het eenvoudigst hield, een plaats uit de evangeliën aan te halen. Daar hebt u gelijk in, antwoordde de vorst, op de op hem gerichte blik. Ja, vadertje, u is geslagen, volkomen geslagen, riep Katavasov vrolijk uit. Lewin bloosde van ergernis, niet omdat hij zich overwonnen gevoelde, maar omdat hij zich niet had kunnen onthouden met hen te strijden. Nee, met hen is niet te strijden, dacht hij. Zij steken in een ondoordringbaar panzer, en ik sta tegenover hen geheel onbedekt. Hij zweeg derhalve en leidde de opmerkzaamheid zijner gasten op de wolken, die zich meer en meer saamgetrokken hadden, en vroeg of het niet beter was nog voor de regen naar huis te gaan. Einde van hoofdstuk 34 van boek 6.